Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 lipca, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o tym, że Senat jeszcze dziś rozpatrzy zmiany w ustawach o KRS i ustroju sądów powszechnych. Apelu Nowoczesnej o pilne rozmowy wszystkich sił demokratycznych w formule okrągłego stołu dotyczące właśnie zmian w sądownictwie i wyrokach w procesie dotyczącym kradzieży 8 milionów złotych przewożonych z banków w Swarzędzu. Mimo sprzeciwu senatorów Platformy Obywatelskiej, Senat jeszcze dziś będzie rozpatrywał nowelizację ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział, że porządek obrad zostanie o te punkty rozszerzony i to przegłosowano. Wszystkie procedury są zgodne z naszym regulaminem i z naszymi przepisami. Senatorowie Platformy Obywatelskiej, mówiąc, że jest inaczej, mówią po prostu nieprawdę. Robiliśmy tak wcześniej, a wcześniej również senatorowie Platformy Obywatelskiej w takim trybie wprowadzali wiele projektów ustaw i my w takim trybie również wprowadzamy do tego porządku te dwie ważne ustawy. Wszystko w trosce o obywateli, którzy oczekują zmian w sądownictwie, dodawał marszałek Karczewski. Przeciwni wprowadzeniu do porządku obrad nowel w sprawie KRS i ustroju sądów powszechnych byli senatorowie Platformy. Chcieliby obu nowelizacjami. Zajęła się jeszcze Senacka Komisja Ustawodawcza. Mówili, że wczoraj otrzymali materiały, z których wynikało, że ustawy będą omawiane dopiero za 2 tygodnie. Nowoczesna wzywa opozycję do stworzenia frontu demokratycznego. Niech powstanie front demokratyczny sił politycznych i obywatelskich. To jest swego rodzaju odpowiedź na apel Lecha Wałęsy i Władysława Frasyniuka, którzy apelowali o to, żeby podjąć wspólne działania w zeszłym tygodniu. Celem tego frontu będzie skuteczna i konsekwentna walka o podstawy demokratycznego państwa prawa. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru zaproponował też współdziałanie w parlamencie klubom PO, PSL-u, Kukiz 15, Unii Europejskich Demokratów i wszystkim innym posłom, którym, jak powiedział, leży na sercu demokratyczna Polska. Konsekwencją tych działań powinno być powołanie federacji klubów i kół w parlamencie. Po to, aby budować stabilne państwo prawa i aby skutecznie przeciwstawiać się temu, co PiS z naszą Polską wyprawia. Ryszard Petru poinformował, że Nowoczesna weźmie udział w niedzielnej manifestacji, którą przed Sejmem organizuje KOT i Ruch Obywatele RP. Trwa jeszcze posiedzenie zarządu Platformy Obywatelskiej, który zastanawia się nad strategią działania wobec wprowadzonych przez PiS zmian w sądownictwie. A przedstawiciele KOD-u i Ruchu Obywatele RP są także teraz przed Sejmem. Już wczoraj zaczęli przed parlamentem pikiety przeciwko procedowanym w parlamencie zmianom. Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie zajść, do których doszło wieczorem. Dotyczono naruszenia miru. Według funkcjonariuszy grupa 30 protestujących z obu ruchów wtargnęła na teren Sejmu. Część z nich wyniosła Straż Marszałkowska, pozostałe osoby wyszły same. Przy okazji okazało się, że jeden z interweniujących strażników był nietrzeźwy. Przed Sejmem pojawiły się rano barierki zabezpieczające. Jak informuje Kancelaria Sejmu, pozostaną tam do końca posiedzenia Izby. Teraz informacja sprzed chwili. Do Sejmu wpłynął projekt grupy posłów PiSu dotyczący nowelizacji ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do tej informacji będziemy wracać. Są wyroki w procesie dotyczącym kradzieży 8 milionów złotych przewożonych z banków w Swarzędzu 2 lata temu. Najwyższy wyrok 8 lat i 2 miesięcy więzienia usłyszał były konwojent Krzysztof W. 5 innych osób zostało skazanych na niższe kary, także w zawieszeniu. Proces trwał od jesieni ubiegłego roku. Na ławie oskarżonych usiadło 6 osób. 4 z nich poznańska prokuratura, która prowadziła w tej sprawie śledztwo, oskarżyła o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenie mienia o znacznej wartości. 2 pozostałe osoby miały pomagać w ukryciu zrabowanych pieniędzy i wpłacić na założone konto w jednym z banków 250 tysięcy złotych. Nadal w tej sprawie poszukiwany jest listem gończym Grzegorz Łuczak, wiceprezes firmy ochroniarskiej, w której został zatrudniony Krzysztof W. Polskie linie lotnicze LOT odbiorą dziś ostatniego z 8 zamówionych kilka lat temu Boeingów 787 Dreamliner. Uroczyste przekazanie maszyny odbędzie się w fabryce Verrett w Stanach Zjednoczonych. Pierwszego Boeinga 787 polski przewoźnik odebrał w listopadzie 2012 roku. LOT zamówił już 4 najnowsze wersje Dreamlinera. Jak mówi prezes spółki Rafał Milczarski, będą one spalać mniej paliwa od samolotów starszego typu. Będą mogły też zabrać na pokład większą liczbę pasażerów. To są samoloty większe niż 787-8, aż 294 miejsca zamiast 252, 24 miejsca biznes klasy, czyli 24 fotele, a obecnie mamy 18 foteli. Bardzo będę o naszych klientów zabiegał i dbał o to, żeby oni mieli w naszych pokładach jak najlepiej, bo od nich zależy nasze życie i przeżycie. Pierwszy Dreamliner nowej wersji zostanie odebrany w marcu przyszłego roku. Najnowszy pojawi się w Warszawie jutro przed południem. To był serwis Trójki.

fondly, she doesn't remember it all. But what she does, she sees clearly. She lost his number and he never called. But all she really lost was an earring. The others in a box, further she is lost. I wonder if she still hears me. God says, I'll swim even when the water's cold. That's the one thing that I know. I'll swim even when the water's cold. That's the one thing that I know. I'll swim even when the water's cold. That's the one thing that I know. I'll swim even when the water's cold. Sometimes it isn't. Do you believe in love? Then save the bullshit questions. Sometimes it is, and sometimes it isn't. Sometimes it's just how the light hits their eyes. The light hits their eyes. The light hits their eyes. Tak było tydzień temu, dokładnie w piątek. Cik, cik, cik porwało niejedną osobę do tańca na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Zaczynałyśmy z Agnieszką Szydłowską w zeszłym tygodniu w Katowicach. Teraz będziemy tropić przeróżne miejsca w Polsce, szukać ciekawych miejsc, ale także zachęcamy do tego, żeby do nas pisać nasz adres festmałpa.polskieradio.pl. Ta skrzynka czeka, żeby się po prostu wypełnić tym, co ciekawego się dzieje, bo przecież wakacje to jest doskonały czas, żeby wybierać się na festiwale. Nie tylko te duże, no ale oczywiście te mniejsze, które są równie ciekawe. My teraz przeniesiemy się do Gdyni, ponieważ już niedługo zaczyna się festiwal Globaltika, a wszystko o tym festiwalu wie Piotr Pucyło. I gdzie zmierzamy? Większość działań festiwalowych odbywa się w Parku Kolibki na granicy Gdyni z Sopotem, w praktycznie bezpośredniej bliskości plaży i morza, a z drugiej strony bardzo blisko centrum i Gdyni, i Sopotu, ale to wszystko tak naprawdę to jest piękny, zielony teren, który zupełnie nie przypomina terenów, z którymi kojarzymy miasta. Naprawdę przepiękna oaza, doskonale nadająca się do tego, żeby prezentować tam właśnie muzykę świata. W tej oazie, czyli w Parku Kolibki, rozgrywa się cała sytuacja festiwalowa. To jest takie wydarzenie, które pozwoli nam przeżyć różnorodność, wielokulturowość na różne sposoby. Jakie? Opowiedz trochę o tegorocznym programie. No, my traktujemy zawsze nasz festiwal jako taką kilkudniową podróż po świecie, podczas której przede wszystkim możemy poznać muzykę z różnych stron świata. Od bardzo tradycyjnej po bardzo nowoczesną, ale zawsze mającą w sobie ogromną dawkę tej tradycji z różnych stron świata. No ale tak jak wspomniałaś, nie tylko muzyka, bo też co roku pojawiają się pokazy filmowe, całe mnóstwo zajęć dla dzieci, warsztaty muzyczne, warsztaty plastyczne. Staramy się też regularnie organizować spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, panele dyskusyjne, zdarzają się też wystawy. Także staramy się pokazywać tą kulturę z różnych stron świata na bardzo różnych płaszczyznach. Wspominałeś o filmach. Rozpoczynamy od Cinema Globaltica, od pokazu filmu Kapelmistrze. To jest wycieczka w stronę muzyki ludowej, zaraz potem Kapela Brodów, koncert i potańcówka, co jest, myślę, bardzo ciekawą propozycją dla tych, którzy nigdy na przykład jeszcze z muzyką ludową nie byli za pan brat, jeżeli chodzi o taniec. Dalej zwiedzimy z wami świat. W jakie strony ruszamy? Przeróżne. Muzycznie zaczynamy od tego koncertu, o którym wspomniałaś, czyli Kapela Brodów i potańcówka. Następnego dnia w Starej Wozowni, budynku, który jest częścią większego kompleksu stajni, zabytkowego XIX-wiecznego, który my częściowo zaadaptowaliśmy na potrzeby właśnie koncertu jako drobna, taka niewielka, kameralna sala koncertowa, a jednocześnie też organizujemy tam warsztaty. W tym właśnie miejscu z niesamowitą akustyką odbędzie się koncert artystów Wybrzeża Kości Słoniowej. Będzie to Ali Keita, który jest wirtuozem balafonu, i zupełnie inny kierunek, Sardynia, Tenores di Bitti, czyli tradycyjne polifonie wokalne właśnie z Sardynii. Potem przenosimy się w kolejnych dniach na scenę główną, czyli główna arena, scena na Wielkiej Polanie w Parku Kolibki. Tam pojawią się w piątek grupa Trad Attack z Estonii, łącząca właśnie tradycyjną muzykę estońską i bardzo, bardzo nowoczesne podejście. Niesamowita energia na scenie, pomimo tego, że to tylko trzy osoby. Zaraz po nich Al-Sarah and Nubatons, grupa częściowo z Stanów Zjednoczonych, częściowo z Sudanu, tworzy muzykę, którą określa mianem African Retro Pop. Po nich La Jegro, modernistyczne podejście do muzyki latynoskiej, sporo elementów kumbi, ale to też wykonane no, w bardzo taki energetyczny sposób. Zresztą liderka grupy La Jegro właśnie jest osobą, którą nazywa się wciąż królową nowej kumbi. A na zakończenie tego dia Bollywood Brass Band i Jyotna Shrikant, czyli połączenie muzyki bollywoodzkiej i muzyki klasycznej z południa Indii, muzyki karnatycznej. Tutaj mamy ogromną orkiestrę dętą z Wielkiej Brytanii wykonującą właśnie muzykę bollywoodzką i Jyotna Shrikant, która jest jedną z najwybitniejszych współcześnie skrzypaczek wykonujących klasyczną muzykę południowo-indyjską. I jeszcze do tego wielogłosu dochodzą nam zespoły, które pojawią się w sobotę. Kto wśród nich? Refugees for Refugees. To grupa składająca się z uchodźców z Syrii, Iraku, Pakistanu, Afganistanu i Tybetu. Uchodźców, którzy osiedli w Belgii i w tej chwili koncertują praktycznie po całym świecie. Zaraz po nich Daga Dana, świetnie znana słuchaczom Trójki, tym razem z gościem z Mongolii. Songi Pansori La, bardzo świeże podejście do muzyki z Korei Południowej. Pansori to jest rodzaj takiej koreańskiej opery. I na zakończenie Pat Thomas i Kwashibu Aria Band, prosto z Gany, z elementami afrobeatu. Gorące, taneczne rytmy, myślę, że nikt nie pozostanie obojętny podczas ich koncertu. Tak, na pewno nikt nie pozostanie obojętny. Zresztą mam swoich wywiadowców, którzy zaglądają na Globalticę i rzeczywiście zawsze mówią o tym, że klimat jest tam niepowtarzalny. Nikt nie będzie obojętny. Na zakończenie piknik z nomadami z Sahary. To może być także bardzo ciekawe zaproszenie i bardzo ciekawe zakończenie festiwalu. Festiwal Globaltica, przypominam, od 19 do 23 lipca, a najlepiej zajrzeć na stronę globaltica.pl. Tam już wszystko jest. A my teraz posłuchamy sobie dziewczyny, która urodziła się w Sudanie, mieszka teraz na Brooklynie, a nazywa się Al-Sarah. Al Sara na Global Dice w Gdyni, a my przenosimy się teraz w zupełnie inne miejsce. Jarocin Festiwal 2017. Epicko zabrzmiało. Festiwal już tuż zaczyna się za niecałe parę godzin. To jest 16.30, zdaje się, pierwszy koncert. Na miejscu już Piotr Mec. Witaj serdecznie. Słychać już muzykę, czyli festiwal jeszcze się nie zaczął, a już coś się dzieje. To oczywiście próby. Jestem pod sceną na rynku. Tutaj przyniosła się główna scena festiwalu z bardzo prostej przyczyny. Amfiteatr Jarociński jest w remoncie, będzie gotowy dopiero na festiwal w przyszłym roku. To spowodowało trochę inne ułożenie festiwalu niż kiedykolwiek do tej pory, bo festiwal mocno wszedł w miasto. Rynek, który jest pełen ludzi zawsze w Jarocinie, tym razem przygląda się z zaciekawieniem temu, co dzieje się na scenie, a tam jest próba grupy Hej, która dziś będzie obchodzić wieczorem na tej scenie swój przepiękny jubileusz, bo to jest 25 lat od debiutu Heja w Jarocinie, a przypomnę niewtajemniczonym, że to był w zasadzie ich pierwszy występ. Oni miesiąc wcześniej wysłali trochę bez przekonania demo do Jarocina, zostali zakwalifikowani. Pojechali mając chyba 5 utworów w repertuarze. No i zdobyli nagrodę dziennikarzy. To był Jarocin 1992. Będę miał przyjemność dzisiaj po 14 w Spichlerzu Polskiego Rocka porozmawiać z grupą Hej o wspomnieniach z tamtej epoki. Wszystko jest inaczej. Ja przyznam, że byłem ostatni raz na festiwalu w Jarocinie w roku 94. No i na przykład legendarny basen tuż obok głównego terytorium festiwalowego, który był miejscem wielu, na przykład afterparty. W tej chwili jest po prostu akwaparkiem. Nowoczesnym akwaparkiem, kompletnie bez tamtego klimatu. Być może będzie można teraz, już kiedy to nieaktualne, snuć opowieści o tym, co działo się na tym basenie w godzinach wieczornych i nocnych, a jest o czym opowiadać. Jarocin żyje festiwalem. Są bardzo fajne elementy w mieście. Na jednym z balkonów, pod który właśnie podchodzę, wisi ogromny OSTR, taki dymek, i jego opowieść. Pierwsze próby związane z muzyką hip-hop rozpocząłem mając 12 lat przy pomocy radiomagnetofonu Kasprzak, tak charakterystycznego dla Jarocina, OSTR. I takich elementów jest w mieście bardzo, bardzo dużo. Strasznie sympatycznie Jarocin tym razem zaaranżował festiwal, jeżeli chodzi o właśnie takie drobne elementy miejskiego folkloru, powiedziałbym, a także wypoczynku. W samym centrum miasta na rynku powstała plaża, są leżaki, są hamaki. Jest ogromny portret Czesława Niemena, który w tym roku będzie bohaterem projektu Niemen w dzień finałowy. I widać, że miasto żyje festiwalem w sposób dość organiczny. To nie tylko ci przyjezdni i to nie tylko ci, którzy mają specjalną zniżkę jako mieszkańcy Jarocina na tegoroczny festiwal, ale to po prostu mieszkańcy Jarocina, dla których to zawsze była i wydaje się w dalszym ciągu jest ich impreza. Opowiadasz tak, że ja to wszystko widzę. Zresztą mieszkańców, zdaje się, albo już festiwalowiczów słychać. Skończyła się właśnie próba. To cóż, zaczynamy i zapraszamy także w twoim imieniu, ponieważ tuż po festprogramie będziesz bardzo dużo opowiadał w swoim programie o tym, co się dzieje w Jarocinie, prawda? Zapraszam na Tonację Trójki od 13 do 15, oczywiście poświęconą dziś wyłącznie festiwalowi w Jarocinie, a także na listę osobistą jutro między 19 i 22 i zagadkową niedzielę Kasi Stoparczyk. To może dla niektórych zaskakujące, ale też z Jarocina i też będzie to program bardzo, bardzo nietypowy. No i tam bardzo ciekawi goście. Piotr Mec, dziękuję ci bardzo, pozdrawiam, trzymaj się ciepło, a my ruszamy na scenę do Jarocina, pierwsza 20, tam zacznie ten duet. Teraz słyszę chłód, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał. Będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł tańczący prąd. ktoś gasi i zapala, bym zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron, ja nie chcę z tobą mieć woje. Woje. Uderzeniowy fal, jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, to był wypadek, mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, rotacje gwiazd. Chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd. Nie pozwól im zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron, ja nie chcę z tobą mieć woje. Woje. Fanatycy Fish Yamada dziś w Jarocinie staną na scenie tuż po północy. Zapraszamy bardzo serdecznie. jarocinfestival.pl. Jeszcze można dołączyć. Festiwal wprawdzie zaczyna się dziś, no ale przecież jeszcze przed nami dwa gorące dni. Więc zapraszamy bardzo serdecznie, a my tymczasem zmierzymy się z zupełnie inną historią. Śladami Singera to jest takie bardzo ciekawe przedsięwzięcie, o którym teraz opowie nam nasz gość. Witold Dąbrowski, ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN. I zapraszamy na 7. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Tradycyjnie już zapraszamy na wydarzenie, które ma wiele kolorów, ale także rozprzestrzenia się po całym mieście i nie tylko. Jak będzie w tym roku? No to jest region. Wyszliśmy z założenia przed kilkoma laty, kiedy powoływaliśmy ten festiwal do życia, że mamy niezwykły prezent od losu, od literatury, a tym prezentem jest twórczość Izaaka Baszewica Singera. Noblisty, autora m.in. Sztukmistrza z Lublina. Dzięki Singerowi właściwie cały świat wie o tym, że istnieją miasta takie jak Lublin, Chełm, Zamość, Krasnobród, Tyszowce czy Kraśnik. To on umieścił w swoich opowiadaniach te wszystkie miejscowości, gdzie rozgrywa się akcja bardzo wielu jego opowiadań. Ja sam próbowałem kiedyś policzyć, ile tych miejscowości na Lubelszczyźnie jest i doszedłem do 25. Mam nadzieję, że będę odkrywał kolejne. W 2011 roku zaczęliśmy ten festiwal, zaczęliśmy wędrówkę od czterech miast, miasteczek na Lubelszczyźnie. To był Biłgoraj, Tyszowce, Szczebrzeszyn i Józefów. Odwiedzaliśmy te miejscowości takim karawanem. Chcieliśmy wędrować cygańskim wozem, ale dzisiaj byłoby to trudne, bo pewnie wszędzie byśmy się spóźniali, więc wynajęliśmy specjalny autokar, którym wędrowaliśmy od miasta do miasta, w którym mieliśmy wszystkie rekwizyty, całą scenografię takiego wędrownego festiwalu, który przypominał bohaterów opowiadań Izaaka Baszewica Singera, ale także przypominał dawnych, przedwojennych mieszkańców tych miast i miasteczek. W tym roku jest ich 10, plus oczywiście Lublin jako miasto 11. No tak, to otwierajmy teraz ten świat. Od 17 do 27 lipca będziemy mieli okazję tak naprawdę podążyć tropem Singera i opowiadań pisarza. Co już dla nas przygotowaliście? Przede wszystkim idziemy w stronę sztuki. Zabieramy ze sobą artystów z różnych krajów. Są artyści z Armenii, Czech, Burkina Faso, z Izraela, z Włoch. Oczywiście są też artyści z Polski. Reprezentują bardzo różne dziedziny dziedziny sztuki. Są cyrkowcy, są aktorzy, są muzycy, są aktorzy Teatru Ognia, czyli popularnego fire show, są tancerze. W naszym autobusie festiwalowym znajdują się też happeningi, performance. To wszystko będzie działo się na głównych placach miast i miasteczek Lubelszczyzny. Wyruszamy 17 lipca, zaczynamy swoją podróż w Kocku, a później kolejno, dzień po dniu, jedziemy do Piask, do Wychawy, Kraśnika, Szczebrzeszyna, Józefowa, Krasnobrodu, Biłgoraja, Tyszowiec, Janowa Lubelskiego, po to, żeby wrócić do Lublina i żeby tutaj podczas Karnawału Sztukmistrzów pokazać nasze przedstawienie, które nazwaliśmy Przyjaciele Sztukmistrza. Nazywamy też to przedstawienie, takie multiartystyczne, powrotem Sztukmistrza, bo Jasza Mazur, czyli bohater głównej chyba najbardziej znanej książki, noblisty, wraca do swojego rodzinnego miasta razem ze swoimi przyjaciółmi. Całą trasę festiwalu Śladami Singera sprawdzimy już na stronie. Na www.teatrnn.pl i oczywiście trzeba tam jeszcze ukośnik i Śladami Singera. Można nas też śledzić na Facebooku, zapraszam bardzo serdecznie. No i oczywiście ci wszyscy, którzy będą przez przypadek albo zupełnie rozmyślnie będą na Lubelszczyźnie, musicie koniecznie zobaczyć tę gromadę kolorowych artystów, którzy w bardzo nietypowy sposób próbują wkrzesić świat, którego już dzisiaj nie ma i nigdy nie będzie. To łapiemy was po drodze. To są takie miejscowości, przez które rzeczywiście z przyjemnością się podróżuje i wchłania ich historię, która jest złożona i nie zawsze łatwa, ale przede wszystkim podążamy śladem wielokulturowej gromady artystów, którzy przybliżą nam twórczość Singera, ale nie tylko. Otworzą chyba nam trochę głowy. Wierzę, że tak jest. Wierzę, że ten festiwal ma wiele warstw. Oczywiście ma taką warstwę ludyczną, bardzo, bardzo radosną, bo od tego jest między innymi cyrk, muzyka czy teatr, ale ma też taką głębszą myśl, która prowadzi nas do odkrywania dziedzictwa, wielokulturowego dziedzictwa tego regionu Polski, Europy, świata. Naprawdę Lubelszczyzna to niezwykły Jidyszland. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni klucz, żeby furtkę móc znaleźć. I my tym kluczem jesteśmy. Jednym z tych kluczy jest właśnie ten festiwal Śladami Singera. No i to jest bardzo dobry klucz. Witold Dąbrowski zapraszał nas bardzo serdecznie. Zresztą możemy poszukać samego festiwalu w dniach 17-27 lipca Śladami Singera. Wszystkie szczegóły na teatrnn.pl. Można zaglądać także do artykułu Fest programu, to na naszej trójkowej stronie. A za chwilę już pojawi się kolejny gość. Tak Airwaves nam zaśpiewała. Z nami już goście Jędrzej Dądziło. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak się mówi na Podlasiu? Tak się mówi na Podlasiu. Dzień dobry i to z takim akcentem. Czemu nie? Bo będziemy mówić, musimy od razu wprowadzić w życie parę tematów. Jędrzej to jest człowiek, który tydzień temu grał w Katowicach, teraz w ten weekend będzie grał w Warszawie, a we wrześniu współtworzycie i robicie festiwal Up to Date, który jest bardzo bliski mojemu sercu, ale mam nadzieję, że tych odbiorców jest coraz więcej. Jak ty to wszystko łączysz? Jak wy to łączycie? Techno Soul, czyli wytwórnie z jednej strony, granie po całej Polsce, no i jeszcze organizację festiwalu, który rośnie jak na drożdżach. To się wszystko łączy. Może czasowo to się czasami wyklucza, że tej pracy jest bardzo, bardzo dużo, ale łączymy dlatego, bo lubimy to robić, kochamy to robić. To jest taki sposób na życie. Jeżeli ktoś jeszcze nie był na Podlasiu, w Białymstoku, to... To już może żałować. To już może żałować, absolutnie, bo nie wiem, czy jest taki region, oczywiście nie obrażając innych regionów, ale czy jest taki region, który ma taką bardzo specyficzną otwartość w sobie. Zresztą to jest w takim trzanie, korzeniu waszego festiwalu. Ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, dopóki nie zacząłem więcej podróżować. I ludzie zaczęli zwracać na to uwagę, opowiadać o tym, że jak przyjeżdżają na Podlasie, jest zupełnie inaczej. I tak naprawdę często słyszę pytanie, to ty jesteś z Białegostoku? I ludzie to słyszą po sposobie, jaki mówię, ale też jest w sposobie zachowania i pojmowania pewnych rzeczy jest po prostu coś takiego podlaskiego, czego ja nie do końca, co ja nie potrafię do końca wytłumaczyć. No może dlatego, że jesteś też w środku. My, będąc zewnątrz i zwiedzając okolice, poznając ludzi, z którymi warto zawsze porozmawiać, bo rzeczywiście jest to bardzo duża specyfika. Ja pomyślałam sobie jeszcze o jednej rzeczy. Zaczynaliście ile lat temu? Z festiwalem zaczęliśmy lat blisko 9 temu. Tak. 9 lat tak. temu. Kto by wtedy pomyślał, że w Białymstoku powstanie festiwal, czy tak będzie się rozwijał festiwal, no, który tak naprawdę stanie się może niewielkim, bo chyba też do tego nie dążycie, ale takim festiwalem, do który będzie przyjeżdżała cała Polska, ta, która się oczywiście interesuje muzyką hip-hopową, czy techno, czy elektroniką, bardzo szeroko pojętą. I kto by wtedy pomyślał, że to tak się rozwinie? Myślałeś kiedyś? No ja w radiu nie jestem w stanie pokazać, jakie gesty otrzymywałem od ludzi, którym mówiłem, że chcę zrobić Białymstoku Festiwal. Ale możecie się państwo domyślić, że to nie były delikatne gesty, ponieważ ciężkie to było do uwierzenia, że w mieście takim jak Białystok, które jest dziś tak bardzo egzotyczne, które dla większości ludzi w Polsce wydaje się, że jest za górami, za lasami, że może powstać festiwal, który będzie ściągał większość ludzi przyjezdnych i ludzi też z zagranicy i zagraniczną prasę, zagraniczne media, a przede wszystkim artystów, którzy są bardzo, bardzo niszowi. Mówimy o festiwalu, który zaczyna się we wrześniu, Up to Date. Od razu można zaglądać na stronę uptodate.pl i w trakcie, kiedy my sobie rozmawiamy, można sobie sprawdzać, co się dzieje, bo tak naprawdę mamy już pootwierane karty. Przede wszystkim dla tych, którzy już na Up to Date w Białymstoku bywali, od razu rzuca się pewna zmiana. To jest data. Tak, w tym roku festiwal robimy troszkę wcześniej, ponieważ trzeci weekend września zaczął nam z czasem doskwierać pod kątem temperatury, bo festiwal w pewnym momencie wyprowadził się na zewnątrz. Teraz jest to festiwal, który w większości odbywa się w budynku, aczkolwiek jest to miejsce, gdzie można złapać trochę świeżego powietrza i ta temperatura jednak jest ważna. Dlatego ta wcześniejsza data, czyli 8-9 września. Przenosicie się w inne miejsce, ponieważ już była Węglowa, czyli takie bardzo zjawiskowe miejsce, które pamięta nie jeden bywalec Up to Date'a. Teraz stadion oczywiście, no i scena ambientu, która ma swoją oddzielną salę, scenerię, zresztą bardzo piękną. Coś się zmienia w tym roku? W tym roku sporo się zmienia, aczkolwiek naszym domem pozostają parkingi stadionu miejskiego. Nie jest to płyta stadionu, nie jest to wielki festiwal z jedną wielką sceną. Są to parkingi, czyli bardzo surowa, taka wdzięczna i plastyczna przestrzeń do organizacji imprez muzyką elektroniczną, nie tylko. Opera Filharmonia Podlaska, która na pewno będzie gościć przynajmniej jeden dzień centralnego salonu ambientu. No i lokalizacja, druga lokalizacja salonu ambientu jest jeszcze tajemnicą. To jest piękny teren dla takiej muzyki, ale on nie jest chyba prosty dla was, co? Nie, to jest bardzo trudny teren do aranżacji, ale te wyzwania nas nakręcają i chcemy tą przestrzeń dalej transformować w kolejnym roku chcemy dalej zaskakiwać. Ja śmiało mogę powiedzieć, że wyzwania przy UpToDate pojawiają się i ujawniają na wielu poziomach, ponieważ celowo na koniec zostawiłam to, co być może nie najważniejsze, no ale przecież kluczowe. Muzycy, którzy w tym roku przyjadą, przyzwyczailiście nas do tego, że rzeczywiście jest to line-up nieoczywisty. Jest on trochę na przekór temu, co się dzieje na innych festiwalach elektronicznych. No i zawsze szukacie takich postaci, które są nietuzinkowe, dawno nie pojawiały się w Polsce, bo obracamy się oczywiście w świecie elektroniki i hip-hopu. Jak wy sobie to wszystko układacie, dobieracie? No przede wszystkim takim kluczem jest to, żeby robić to, co jest dosyć jeszcze nierozpoznane, coś, co najbardziej nas kręci, co właśnie się pojawiło i widzimy w tym przyszłość. W tej chwili headlinerzy największych europejskich festiwali to są ludzie, którzy grali u nas x lat temu. Wtedy nie byli tacy super znani. Plus staramy się zawsze zaprosić kogoś legendarnego, ktoś, kto zmienił oblicze danego gatunku muzycznego, więc tak jakby taki klucz nam przyświeca. No i oczywiście to, co najbardziej nas kręci osobiście jako kuratorów festiwalu, to, co porusza nasze serca i co uważamy, że jest warte prezentacji. No i w tym roku co najbardziej? W tym roku dopiero za nami pierwsze ogłoszenie artystów, drugie w następnym tygodniu ogłosimy blisko 20 nazwisk, więc będzie naprawdę co sprawdzać. No ale w tej chwili uważam, że jednym z najbardziej takich nośnych punktów programu jest występ na przykład Onry, który zamknął swoją słynną trylogię płyt, chociażby Roberta Piernikowskiego, który na polskiej scenie jest czymś wyjątkowym, albo specjalny koncert OSTR-a, który będzie odbywał się wyłącznie na UpToDate i nigdzie więcej. No i jeszcze bardzo dawno w Polsce niewidziany, niesłyszany Murkow. Murkow, no to jest ta właśnie legenda, o której mówiłem, o legendzie, która zmieniła karty historii muzyki, tutaj w tym przypadku ambientu. Jest to artysta, który, mi się wydaje, wychował wiele pokoleń kolejnych artystów tworzących w tym nurcie. No to czekamy na kolejne ogłoszenia. Na razie możemy śmiało powiedzieć, że UpToDate, no wygląda to już ciekawie. Możemy zaglądać na stronę uptodate.pl. Tam wszystkie szczegóły i ujawnieni są pierwsi artyści. No oczywiście artyści to nie wszystko, no bo to, co od razu bije z Białegostoku i z UpToDate'a, no to ta otwartość, serdeczność i chyba wielu ludzi, którzy pojawiło się na festiwalu, może powiedzieć, że no po prostu coś jest takiego w was, że no roztaczacie taki jakiś wokół siebie kokon, no przywiązania jakiegoś takiego. Mi ciężko jest tam to też popatrzeć z boku, ale to, co my na pewno staramy się zrobić, to nie zamykać się na nikogo. To jest coś, czego my nie akceptujemy. Próbujemy naszą promocją, czy promocją naszej niszowej muzyki tak naprawdę zachęcić ludzi do przyjazdu, do sprawdzenia tego, co robimy i trochę za takiego zanurzenia się w tym podlaskim sosie. Zanurzmy się w takim razie. Podlaski sos na UpToDate, ale jeszcze wcześniej możemy śmiało zapowiedzieć, ponieważ jesteś teraz w Warszawie. No i ambient to też jest, i salony ambientu to też jest taki znak rozpoznawczy już was, organizatorów UpToDate'a. No i teraz mamy okazję na spotkanie w Warszawie. Co, gdzie, kiedy? Niedziela, 10 godzin muzyki od 13 do 22, patio klubu Smolna, ulica Smolna 38, wystąpią nasz technosoulowy Michał Wolski, Bartosz Kruczyński z ex-duetu Ptaki, wystąpi też również mój partner z Technosoul Essence oraz ja, Ditek. Ja, Ditek. I ja, Agnieszka, polecam serdecznie. Jędrzej Dądziło, dzięki ci. I cóż, będziemy na linii, na telefonie, w kontakcie i będziemy mówić jeszcze o tym. Tymczasem UpToDate w Białymstoku w datach 8-9 września 2017 roku. A my biegniemy dalej z Maxem Cooperem. to Max Cooper, który także się pojawił na świetnym, naprawdę świetnym koncercie, live akcie na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Znakomite to także było pod względem wizualnym, ponieważ Max Cooper to jest naprawdę mistrz robienia wizualizacji na żywo. Kto był, ten wie, kto nie był, ten może sprawdzić sobie w internecie. No i czekać oczywiście na następne koncerty, bo naprawdę, naprawdę warto. A my teraz przeniesiemy się znów na Podlasie, ponieważ zbliża się bardzo ciekawy festiwal. Dzień dobry. Dzień dobry, Barbara Kozłowska-Osiuk, Podlasie i Czeremcha pozdrawia. Pozdrawiamy Podlasie i zapraszamy oczywiście na festiwal, który znakomicie już rozwinął się. Od kilku lat możemy zmierzać do Czeremchy. Festiwal, którego nazwa brzmi? Festiwal Wielu Kultur i Narodów z Wiejskiego Podwórza. Opowiadajmy o tym, co w tym roku dla nas szykujecie. Od 21 do 23 lipca. Festiwal trwa 3 dni. Mnóstwo koncertów, warsztatów, filmów, spotkań autorskich, smakowitych regionalnych specjałów, no i oczywiście trzeci turniej piłki błotnej. Wszystko to podczas tych 3 dni, a zagoszczą zespoły i z Węgier, i z Albanii, i z Wielkiej Brytanii, i z Argentyny, z Białorusi, i z Ukrainy, i oczywiście z Polski. Mnóstwo zespołów folkowych, a także kultury etnicznej, bardziej takiej rootsowej. Wszystko to można znaleźć na naszej stronie, pełny program, festiwalczeremcha.pl. Musimy też trochę, myślę, rozświetlić naszym słuchaczom miejsce, do którego zmierzamy, bo raz to miejsce, które nie jest zbyt często odwiedzane, poza tymi, którzy festiwal świetnie znają, ale warto po prostu w nim się pojawić. To jest bardzo urokliwa, mała miejscowość. Gdzie się tak naprawdę przenosimy? No, Czeremcha, 3 kilometry od granicy z Białorusią, bardzo blisko Puszczy Białowieskiej, praktycznie w jej otulinie. Do Puszczy mamy niespełna 50 kilometrów drogą taką asfaltową, a gdyby się przejść pieszo, to niewiele, 10 kilometrów tak naprawdę. Miejscowość niewielka, aczkolwiek kilka tysięcy osób przyjeżdża tutaj na festiwal i te 2800 mieszkańców, którzy tutaj mieszkają, witają bardzo gorąco i z sercem na dłoni tych pasjonatów folku i wszelkiej kultury ludowej. Ja to zresztą mogę śmiało potwierdzić, bo udało mi się trafić na festiwal. W tej niewielkiej miejscowości staje scena, dokładnie w centralnym punkcie. W tym roku wygląda to intrygująco. Tak, już w piątek tak naprawdę zapraszamy na pierwszy koncert. No, oczywiście wcześniej są działania koncertowe o godzinie 12, ale o godzinie 18.30 pierwszy mały koncert to są pieśni pogrzebowe połączone z wystawą fotografii i później zaprosimy już na tą dużą scenę, która rzeczywiście staje przy Gminnym Ośrodku Kultury w samym centrum Czeremchy i zespół z Węgier o przewrotnej francuskiej nazwie Au Revoir. Później zaprosimy Lelek, czyli muzyki troszeczkę słowiańskiej, Czeremszyna, gospodarz festiwalu i na koniec zagra Transglobal Underground połączony w projekcie z Albańczykami z fanfarą Tirano, ale żeby nie było jeszcze koniec muzyki, to jeszcze Warsaw Balkan Madness, który zagra jeszcze muzykę DJ-ską. A do tego jeszcze mamy przecież dni następne. Tutaj wcale napięcie nie spada. Tak, o 10:00 piłka błotna, czyli Estadio Dajne Luz, sławetne dwa boiska błota i 16 drużyn, które będą rywalizowały w tym błocie między sobą, w tym też 4 drużyny kobiece. Także od godziny 10:00, a od godziny 10:30 mnóstwo warsztatów, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty muzyczne, warsztaty kulinarne, spotkania autorskie, pokazy filmów, także mnóstwo działań i później zaprosimy już koncertowo młode dżamby, czyli obejmą nam troszeczkę na naszej festiwalowej scenie. Później La Fanfaria del Capitan, argentyńska formacja w stylu troszeczkę Gogol Bordello. Troszeczkę się wyciszymy, bo zagra Trojca z Białorusi, później kultowa kapela ze wsi Warszawy i na koniec półfolkowy, ale też troszeczkę może mający wspólnego z folku. Podobno na zachodzie tak postrzegają folk raz, dwa, trzy. Nikomu nie trzeba przedstawiać tego zespołu. I na koniec DJ Woj nas jeszcze zaprosi do tańców słowiańskich. I zawojuje. Mam nadzieję, że wszyscy będą tańczyć. Jeżeli ktoś myśli, że do Czeremchy jest daleko, to nie jest prawda. Z centralnej Polski to jakieś 3,5-4 godziny samochodem. Tak, 3,5, ale mamy specjalny pociąg. Warszawa Wschodnia Czeremcha i Czeremcha Warszawa Wschodnia to jest pociąg bezpłatny dla tych, którzy chcą przyjechać na festiwal. Wyjeżdża o 14.27 z Warszawy Wschodniej w piątek, 21 lipca i 23 lipca po koncercie